وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف امرئ قال ذلك 3 مرات. فقيل: لماذا يا رسول الله؟ فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. نقزام قتك إيمان. أيها الناس، إنواتوا، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام. جني الله متكوفو نمسكيريه uharaka ambao unapatikana katika kupita masiku na nyusiku. Waalamu annaha tunkisu bimururiha a'marakum, lakini pia mjue kwa kupita usiku na mchana vitu hivyo kila vinavyozidi kupita ndio upunguza au kila mmoja hupungua umri wake. Watatui biha sahaif a'malikum, lakini kwa kupita mchana na usiku na miaka, hilo jambo ni ambalo kwamba linazidi kukunja karatasi zenu za matendo. Kama mtu alikuwa akapangiwa aishi miaka 20, ikimalizika siku moja si 20 tena. Wahakadha, na ndio hivyo ndugu zangu katika imani. Fabadiru bitawbati wal amali saliha, arakisheni sana kutubia na kufanya mambo ya kheri, mambo mema. Kabla nkidai lfursati saniha, kabla ya kumalizika hii fursa ambayo kwamba ni yenye kupita, huu mwezi wa Ramadhani ambao kwamba ni wenye kumalizika. Ibadallah, enyi waja wa Allah, kuntum bil amsi alqaribi tastaqbiluna shahra Ramadhan almubarak wal yawm tuwaddi'unahu murtahilan ankum. Ndugu zangu katika imani, tafakkaru hadha. Ilikuwa jana ya karibu tu, juzi ambayo si mbali. Tastaqbiluna shahra Ramadhan, mlikuwa mwaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa furaha zote. Walyawma tuwaddi'unahu murtahilan ankum, na hivi kuanzia leo hii mnauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni wenye kuondoka kwenu nyinyi. Baada ya aljumaa hii hakuna aljumaa nyingine ya Ramadhani. Asalullaha an yanfa'ana bima amilna. Ndugu zangu ni katika iman, masiku yanapita, nyusiku zinaenda, umri unakasika. Juzi tu tulikuwa tunaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, walyawma murtahilan ankum bima awda'tumuhu. Mwezi wa Ramadhani unaondoka na yale ambayo kwamba mnauaga mkiwa mko nayo. In khairan fa khair wa in sharran fa shar. Ikiwa mtu kafanya khairi, basi ndio mwezi anaagana nao na khairi, na kama mtu kaendeleza shari, ndio hivyo. Mwezi wa Ramadhani shahidan alaikum, mwezi wa Ramadhani ni shuhuda kwenu nyinyi. Mtume alayhi salatu wassalam asema siku ya kiyama vitaongozana sala na saum, vikija kumwombea mtu na kumtolea ushahidi: ya rab, e mola wangu, huyu alikuwa abakia na njaa huyu kwa sababu ya saum. Mwezi wa Ramadhani unaondoka shahidan alaikum, ukiwa ni shahidi kwenu nyinyi. Bima amiltumuhu, kwa yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Fahani'an liman kana shahidan lahu 'inda Allah bil khair. Basi hongera na pongezi kwa yule ambaye kwamba atashuhudiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwamba alifanya mambo ya khair. Shafi'an lahu. Hani'an. Hongera na pongezi azipate yule ambaye mwezi wa Ramadhani utakuwa unamuombea siku ya kiyama. Shafi'an lahu bidukhuli aljanna. Unamuombea mtu huyu kwamba yeye aingizwe katika pepo kwa mlango wa Rayyan wal at min an-nar. Lakini pia mtu huyu ayekwe mbali na moto wa Jahannam. Wa wailun liman kana shahidan alayhi bisu'i sani'a au bisu'i sani'ihi. Na ole wake yule ambaye atashuhudiwa ni mwezi wa Ramadhani kwa maovu ya matendo yake aliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shakiyan ila rabbih. Aliyakuwa mwezi wa Ramadhani unamshtakia mtu huyu mbele ya Mola wake. Limadha min tafriṭihi wa taḍyī'ihi lilwaqt. Kwa sababu ya uzembe aliyofanya na kupoteza wakati ambao alikufanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala alayhi ssalatu wassalam. Amesema Mtume sala na salamu zimuendee. As-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadhanu ila Ramadhan kaffaratun lima bainahun idha ijtanibat al-kaba'ir. Mtume alayhi ssalatu wassalam asema salatano Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani, kaffaratun lima bainahun. Hilo ni kafara la madhambi yaliyoko humo katikati. Idha jitunibatil kabair. Lakini mtu kama atajiweka mbali na madhambi makubwa. Eleweni kwamba Allah tabaraka wa taala ameagawa madhambi kwamba kuna makubwa na madogo. Faqala in tajtanibu kabair ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum. Kama mtajiweka mbali na madhambi makubwa ambayo mwakatazwa, basi Allah tabaraka wa taala atakusameheni madhambi yenu madogo madogo. Wa ayu kabiratin ba'da shirki min idha'ati salah. Nani dhambi kubwa lipi tena baada ya ushirikina kuliko kupoteza sala? Kuna baadhi ya watu ambao wao sala zao husali Ramadhani tu mpaka Ramadhani. Ramadhani ikiisha yeye hana mpango tena na sala. Ya ikhwata, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, as-salatu inadu ddin. Sala ni nguzo ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Mwenye kuisimamisha sala ameisimamisha dini. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Na mwenye kuiacha sala ameivunja dini. Kadhalika akasema al-farqu alladhi bainana wa bainal kafirina as-sala. Tofauti yetu sisi na makafiri ni sala. Man tarakaha faqad kafara. Mwenye kuiacha sala huyo amekufuru huyo. Wa hakadha atakuwa katika moto wa Jahannam yawma al-qiyamah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ambayo mtu atonifaishwa ni mali yake wala watoto wake isipokuwa atakayekwenda kwa Allah kwa moyo uliosalimika. Ndugu yangu katika imani, elewa kwamba jambo la kusali Ramadhani mpaka Ramadhani ni jambo ovu na jambo baya. Allah tabaraka wa taala anasema fawailul lilmusallin, ole wao wenye kusali, alladhina hum an salatihim sahun, ambao sala zao wanazisahau sahau, sala zao wanazisali magepu magepu, wanasali muda fulani wanaacha, wanasali muda fulani wanaacha. Fayaqulu Allah tabaraka wa taala naqilan an ahli aljanna yasaluna ahli an-nar ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين. الله تبارك وتعالى تولزيا اكنكو kutoka kwa watu wa peponi watakapowauliza watu wa motoni jambo gani limekuingizeni katika moto wa faqar, قالوا watasema لم نكن من المصلين, si tulikuwa ni katika wale wasio sali. Ile ndugu zangu katika imani, kwamba baada ya ushirikina dhambi kubwa nalofuata ni idaati sala, ni kupoteza sala. Waqad sarat idaatuha adatan ma'lufatan 'inda ba'd an-nas, na imekuwa jambo la kupoteza sala, jambo la kuacha sala limekuwa ni jambo la kuzoea, ni jambo lilozoeleka, ni ada za watu kwamba Ramadhani ikija yuwasali, Ramadhani ikiondoka anaacha sala, anarudi kwenye mambo yake ya munkar. Baadhi ya watu miaka nenda miaka rudi, hiyo ndiyo ada yao. Inajitahidi haulai fi Ramadhan, wakijitahidi yao katika mwezi wa Ramadhani, la yamfahum, hata wakijitahidi hao katika Ramadhani kwa kusali na kufunga, la yamfahum shay'an inda Allah, hilo halitawafaa chochote mbele ya Allah. Idha hum ittaba'uhu bil ma'asi, kwa kuwa baada ya Ramadhani tu wakaifuatiliza, baada ya kumuondoka Ramadhani tu tayari wakaingia katika maasi. Na wengi katika wao utawakuta kabla ya kuingia Ramadhani walimaliza kwanza na maasi. Mtakwambia nataka nivunje jungu, avunja jungu kisha ndipo aingie kwenye Ramadhani. Ramadhani ikimalizika tu, bali kuna wengine hata Ramadhani haijamalizika. Tulikuwa tuaona hapa Ramadhani ya kwanza, ya pili mpaka ya kumi, ukichelewa msikitini ukaja dakika tano kwa sala, basi utakosa sala. Watu walivyo wengi, kila mmoja atakatia udhu, kuna watu leo mijini huko wameacha bili nyingi kweli kweli za maji yaliyomwagwa, yaliyomwagika. Umati umetia udhu kweli kweli kumi la kwanza, kumi la pili wakaanza kurudi chini. Sasa hivi misikiti tayari yaanza kupwaya, waachiwa wale wenyewe ambao ndio huswali kila wakati, ama wale ambao kwamba huswali kwa kipindi cha Ramadhani. Sasa hivi tayari ima mguu nje mguu ndani, au tayari kashata anajipanga namna gani ataipokea Idi na kijimada kipi labda, au atatumia pombe ipi, au miraa ataitoa wapi, sigara labda, au mfano wa vitu vya namna hiyo, atajirusha vipi sikukuu hii. Hakadha baadhi nnas, hivyo ndivyo walivyo baadhi ya watu. Basi unakuta kuna baadhi ya watu huswali tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ikienda naye amewacha. Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala asema inajitahada haulai fi Ramadhani, basi hao kama watajitahidi tu katika mwezi wa Ramadhani, la yamfahum shay'an inda Allah, hilo halitowanufaisha wao chochote mbele ya Allah. Idha hum ittaba'uhu bil ma'asi, kwa sababu wao Ramadhani waliifuatiliza na maasi, min tarki alwajibati wa fi'li almuharramati, ambako ni kuacha mambo ya wajibu na kufanya mambo ya haram. Mtume alayhi salatu wassalam ametuwekea msimu wa kheri, ukiondoka tuutangulize na mambo ya kheri. Angalia, baada ya Ramadhani kitaondoka, ikawa ni sheria mtu kuisindikiza Ramadhani bisiyami sita min Shawwal, kwa kufunga siku sita za mwezi wa Shawwal. Lakini leo baadhi ya watu mwezi wa Ramadhani wanausindikiza na maasi, wanausindikiza na kufanya mambo ambayo kwamba ni mambo ya munkar. Waqad su'ila ba'du salafi, na waliulizwa baadhi ya wema waliotangulia, an qaumin yajtahiduna fi Ramadan, kuhusiana na watu wanaojitahidi sana katika ibada, fi shahri Ramadan, katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadan, fa idhan qada dayya'u wa asa'u al-amala, lakini Ramadhani ikimalizika wanapoteza ibada, wanapoteza sala na wanafanya matendo ambayo kwamba ni mabaya. Faqala, akajibu, bi'sa al-qaum, hao ni watu waovu, la yaarifuna Allah illa fi shahri Ramadhan, watu ambao hawamjui Allah isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Naam, li'anna man arafa Allah khafahu fi kulli zamani, kwa sababu mwenye kumjua Allah hasa, basi humuogopa Allah katika nyakati zote. Na ndio maana mara nyingi al-ulama kal-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bada'a fi sahihihi fawada'a baban faqala fihi babun al-qawl qabla al-qawl wal-amal thumma qala wa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kaeka mlango kwenye kitabu chake al-jami' as-sahih akasema babun al-qawl qabla al-ilm qabla al-qawl wal-amal elimu kwanza kabla ya kuzungumza na kufanya kazi vipi tumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kuwa humjui na ndio maana kaleta aya inasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi jua kwamba hapana mola pasi kuabudu kwa haki isipokuwa Allah kisha atakamsamaha madhambi yako uliyofanya baada ya kumjua Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo al-ilmu, elimu ni jambo la kwanza litangulize. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kujiwa ni Jibril kwa mara ya kwanza akaambiwa ikra soma, akatanguliziwa elimu kwanza soma, kala ma ana biqari, akasema mimi si msomi nitasomaje, kala ikra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Angalia namna gani elimu inavyotangulizwa katika kila kitu. Kwa hiyo mjue mola wako kwanza, ukitamjua utamwabudu vilivyo, lakini kama humjui ndio unapofanya ibada kuigaiga. Maadamu mwezi wa Ramadhani watu wote waenda msikitini na mimi naenda. Eh? Basi Ramadhani ikifika mwisho mwisho tayari wewe unaachana na habari za msikiti, unaachana na habari za ibada, unaangalia yale mambo yako ya kawaida ambayo ndio ulivunja jungu. Sasa utalitegua vipi hapo jikoni ile jungu? Sasa jingu kulitengeneza upya kwa maana ulisalivunja ile jungu. Nas'alu Allah salamata wal afia. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala asema innama yataqabbalu Allah min almuttaqina. Jiweni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala huwakubalia wenye kumcha, wale wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndio huwakubalia matendo yao. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na Mtume alayhi salatu wasalam siku moja akasema wa huwa ala al-minbari, atiwa juu ya minbar, amin amin amin mara tatu. Fakila la fakasema kuulizwa mbona wasema amina mara tatu kuna nini? Faqala inna jibril atani, akasema jibril amenijia mimi. Faqala akaniambia ya muhammad, e muhammad, raghima anfu imri'in, lipasuke jipua la mtu, amekula hasara huyo, man adraka shahra ramadhan, ambaye ataukuta mwezi mtukufu wa Ramadhani utamjia akiwa sahihi alafia tena mkazi wa mji. Falam yughfar la, falam yughfar lahu, alafu mpaka wapita bado yeye hajasamehewa ni Allah tabaraka wa taala. Famata fadakhala an-nar, mtu huyo akafa na akaingia katika moto wa jahannam wal iyad billah. Kul amin, Muhammad atangwa sema amin, akasema amin. Hiyo ndio ya mwisho hiyo. Kabla ya hiyo kwanza nyuma yake kuna kwamba rarima amfumre, lipasuke jipua la mtu amekula hasara, man dhukirtu inda falam yusalli alayya, ambaye nitataja mbele yake asinifalie. Kawaida Mtume alayhi salatu wassalam akitajwa wewe useme Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, hata kama ni kwa kipole pole useme hayo maneno, kwa sababu usipomsalia mtume wewe unakuwa katika majanga na matatizo. Kadhalika akasema jambo la pili, raghima anfumri'in, jipasuke jipua la mtu lipasuke, amekula hasara, man adraka walidayhi, yule ambaye atawakuta wazazi wake wawili, mmoja au wote wawili, kisha mpaka wanakufa akawa hana radhi nayo, hana radhi nao, huyo amekula hasara huyo. La tatu ndio hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo ndugu zangu katika imani, fawaddi'u shahra as-siyam wal qiyam bi khairi khitam, uwageni uwageni huu mwezi wa kusimama, mwezi wa funga, kwa kheri, kwa kuutimiza kwa kheri. Fa innal a'mal bil khawatim, kwani bora ya matendo ni ule mwisho wake. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akikithirisha dua inayosema ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatim. Ee Allah tabaraka wa taala, na kuomba mwisho mwema, kwa sababu mwisho wako ukiwa ni mwisho mbaya, wewe jua utakapofikia ni mahala ambapo ni pabaya. Najua ni kwamba mtu anaweza akafanya matendo mema mpaka anakuwa yeye na pepo kama vile imebakia jeraha moja, kisha mtu huyo anaweza akabadilika yakamjia maandiko mengine, akafanya matendo ambayo kama ni matendo maovu akafa, akaingia katika moto wa jahannam wal iyad billah. Na mwingine anaweza akafanya mambo mabaya, matendo maovu kweli kweli, mpaka imebakia muda mchache labda afe, akarudi kwa Allah tabaraka wa taala, akafanya matendo ya kheri akafa, akaingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo al a'mal bil khawatim, matendo huzingatiwa pale mwisho umeishiliza vipi matendo yako. Sasa wewe una kibali na Allah tabaraka wa taala kwamba utaishi muda fulani, miaka 60, miaka 70, miaka 80, kwa hiyo kwa sasa hivi wajirusha, wafanya mchezo, wafanya mambo ya ovyo ovyo. Una kibali wewe? Huwezi kujua, labda hii ndio Ramadhani yako ya mwisho. Ramadhani inayokuja huko, wenzako wafunga, wewe uko ardhini umeshakufa, huwezi kujua. Kwa hivyo al-a'mal bil khawatim, matendo huzingatiwa ule mwisho wake. Je, mwisho wako ni mwisho mzuri? Faman kana muhsinan fi shahrihi, basi yule ambaye alikuwa akifanya mazuri katika mwezi wake wa Ramadhani, fa alayhi bil itmami, basi na atimize hivyo hivyo, asitetereke. Waman kana musian, na ambaye alikuwa yafanya mabaya ndani ya mwezi wa Ramadhani, fa alayhi bitawbati wal amal salih, ni juu yake kutubia na kufanya matendo ambayo ni mazuri. Fima bakia lahu min al-ayami, katika hivi vijisiku ambavyo vimebakia, asikate tamaa. Farubama la yaudu alayhi ramadhanu ba'da hadha al-aam, kwa sababu inawezekana ikawa Ramadhani haitamjia tena baada ya mwaka huu. Waisubiri Ramadhani ijayo nitatulia, Ramadhani ijayo nitakaa itikafu, Ramadhani ijayo si nitatafuta Lailatul Qadri, na Ramadhani ijayo nitafali tarawih wama ila dhalik. Kumbe umepangiwa mwisho wa Ramadhani wako ni huu mwaka huu. Ramadhani ijayo wewe utakuwa ushakufa, haupo. Kwa hivyo bado hujachelewa, maadamu roho yako haijafika katika gargar, maadamu jua halijachomoza magharibi, maadamu bado unapumua, wewe bado wakati unao. Sasa usifanye uzembe tena hizi siku chache zilizobakia, tubia kwa Allah tabaraka wa taala, toba ya ukweli. Ibadallah, enyi waja wa Allah, laqad shara Allahu lakum fi khitami hadha ash-shahr at-takbir fi laylatil 'id. Eleweni kwamba Allah tabaraka wa taala amefanya ni sharia katika mwisho wa huu mwezi wa Ramadhani, kwamba ile siku ya mwisho wa Ramadhani imekwisha, siku inayofuata tu ambayo ni siku ya Eid, watu wa mkabir Allah tabaraka wa taala kwa kupiga takbir. Allah tabaraka wa taala asema walitukmilu al-'idda, timizeni idadi, walitukabiru Allaha ala ma hadakum, mtukuzeni Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyokuongozeni nayo, walaallakum tashkurun, huenda mkifanya hivyo mkawa ni waja wenye kushukuru. Wa sharaa lakum sadaqata al-fitri, lakini pia Allah tabaraka wa taala au Mtume alayhi salatu wassalam alifaradhisha kwamba ni sunna au ni wajibu mtu kutoa zakatu al-fitri. Fahiya wajibatun ala al-kabiri was-saghiri, ni wajibu kwa mtu mkubwa na mdogo, wa zakari wal untha, na mwanamme na mwanamke, wal hur wal abd, na mtu huru muungwana na mtumwa. Wa yustahabu ikhrajuha anil hamli fil batni, na pia ni sunna kutoa zakatul fitri kwa ajili ya kitanga kilichoko tumboni bado ni mimba. Wa hiya min ghalib kuti albalad, na utolewa mara nyingi chakula kilichozoeleka mjini. Wa miqdaruha, na makadirio yake, sa'un an kulli shakhsin, atatoa saa moja kila mtu, ay ma yuadilu 3 kilowatt takriban, ni chakula ambacho kama vile kinaenda na sambamba na kilo tatu takriban. Tusema takriban ina maana inaweza ikapungua kidogo au ikazidi kidogo au ikawa hiyo kilo tatu, lakini ma yuadilu 3 kilowat takriban. Ayuha nnas, enyi watu, ittaqullaha ta'ala fi sa'iri al-layali wal ayyam, mcheni Allah tabaraka wa ta'ala katika usiku zote, katika usiku wote. Fa innahu raqibun, kwani Allah ni mchungaji anakuchungeni. La yaghibun wala hapasei, qayyumun ni msimamizi anakusimamieni. La yanam wala halali, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, hasifu ni kusinzia wala usingizi wenyewe, yeye anakuchungeni nyinyi. Ndugu zangu katika imani, rudini kwa Allah tabaraka wa ta'ala, turudini kwa Allah kwa ujumla sote, tutubie kwake taubatan nasuha. Fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أين نقزمك كإيمان نوصي بلا كيسها وسماما نفسي يانغو na jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba ma sarahu Allah lakum fi khitam hadha ash-shahr, miongoni mwa mambo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliyafanya, aliyaweka katika mwisho wa huu mwezi wa Ramadhani al-Mubarak, salatul Eid, ni kusali sala ya Eid. Shukra lillahi ta'ala, kwa ajili ya kumshukuru Allah mtukufu ala adai faridhati siyam, kwa kule kutekeleza faradhi ya funga, kwa sababu funga ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kama shara Allahu salata al-Eid al-Adha, kama vile ndio kwamba Allah tabaraka wa ta'ala shara Allahu salata Eid al-Adha, aliyeka ni sheria watu kusali Eid ya kuchinja. Shukran lahu ala shukran lahu, ambaye kumshukuru yeye ala adai faridhati alhajj, kwa kule kutekeleza watu ibada ya hija, na hija ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Fahuma aidun ahli alislam, basi eleweni hizo mbili hizo ndizo idi za Kiislamu, idul fitri wa idul hajj, hizo ndizo idi, ndizo sikukuu za Waislamu. Faqad saha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, imekuja hadithi kutoka Mtume alayhi salatu wassalam, annahu lamma qadima almadinata, kwamba yeye alipofika katika mji wa Madina, yatoka Maka aenda Madina, afika Madina, wa kana li ahliha yawman yalabuna fihima, watu wa Madina hali ya kuwa wakati huo ni washirikina na Mayahudi, walikuwa wana siku mbili ambazo wanacheza na kufurahi kama siku zao zaidi, siku mbili kwa mwaka. فقال صلى الله عليه واله وسلم اقمتم عليه الصلاه والسلام اقسم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما, بس eleweni Allah amekubadilishieni siku bora mbili nyingine bora kuliko hizo siku zenu za kijahiliya, يوم النحر ويوم الفطر, Allah amekubadilishieni siku ya Idi ya kuchinja na siku ya Idi ya kufuturu, hizo ndizo siku za Idi za Waislamu. Hakuna idi zingine katika Uislamu isipokuwa hii idi, hizo mbili peke yake. Baadhi ya ulama wanasema يوم الجمعة, يوم الجمعة nayo ni siku ya idi katika wiki, lakini tutasema siku zaidi mbili kuu ni siku ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Fala tajuzu ziyadata ala hadhain al-eidain, haijuzu kuzidisha zaidi ya hizi idi mbili. Bihidasi ayadin ukhra, kwa kuzusha idi nyinginezo, ka ayadi almaulid, kama idi ya kusherehekea kuzaliwa kwa mtume. Maana idi maana yake ni ada, yaudu ida, ni kitu kinachorudi kila mwaka, ndio maana yake. Kwa hivyo ile kila mwaka mkiwa mwasherehekea sherehe fulani, hiyo inaitwa ni Eid. Hata kama wewe hutoiita Eid, kwa utasema ni asifiwe msifu mtume, mtume alayhi salatu wassalam. Atakikana asifiwe, atakikana atajwe, aswaliwe kila anapotajwa, na sio eti kwa mwaka mzima basi wamswalia mtume siku moja tu. Wewe umefanya sana ifrata, umefanya uzembe mkubwa kwamba eti mwaka mzima wamswalia mtume siku moja tu, basi mwezi wa mfungo sita. Tena ukichunguza makasida yenyewe yaliyokuwa ndani, si makasida ambayo yanamsifu mtume, ni makasida yamekaa kula kula, kunywa kunywa, kustarehe starehe, basi hakuna jengine. Tulikuwa tukifunza, tulikuwa tukiona kwa falahi hapa, hakika samai ndio ladha yetu, masari na nai na hizi ngoma zetu, maandazi na chai ni sadaka yetu, ukitaka rai fata mwendo wetu. Hatuwafasi ng'o, kwa sababu ni bida. Ingelikuwa ni sunna, basi mngefuata mtume alayhi salatu wassalam. Yeye alikuwa anafanyaje akisherehekea siku ya kuzaliwa kwake? Siku moja aonekana akafunga siku ya Jumatatu. Aulizwa, mbona umefunga? Kala zaka yauma wulidtu fi, hii ndiyo siku niliyozaliwa. Nakwambia ni hivi, anayetaka kusherehekea siku ya kuzaliwa mtume atakikana afunge kila siku ya Jumatatu, na sio siku moja katika makala, kila siku ya Jumatatu afunge. Mtume alisherehekea kuzaliwa kwake kwa kufunga, sio kula maandazi na chai bwana na ngoma. Hapana, huu ni uzushi uliozushwa ni Mashia baada ya miaka 320 tangu kufa mtume alayhi salatu wassalam. Ndiyo Mashia wakazusha hili, na al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ilivyoanzishwa samai kule Baghdadi, alisimama akaikemea, na maandiko yapo kwenye kitabu chake al-Ummu, na mimi niko nacho. Asema tarakna Baghdada, tumeiacha Baghdadi, wakad ahadatha zanadiku, na mazindiki, maana ya wanafiki, wamezusha shay'an yusammuna hatagbir ay as-sama', kitu wanakiita samai. Samai humu ni ngoma ambayo hupigwa sana kutangulizwa kesho maulidi, leo ni samai, ikiambatanishwa na ngoma na nai na kuimba na mengineyo yote hayo, ambayo asili yake ni watu wa Samiriyu ndio walioivumbua hiyo samai kabla ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Wakamtengeneza mwanandama ambaye ukimpiga analia bwana, anatoa sauti, kisha wakaanza kuzunguka pembezoni mwake huku wakipiga na kuyumba yumba. Ndiyo asili ya samai. Dinul kufari wa ubadul ajli, ni dini ya makafiri na wenye kuabudu mwanandama. Waislamu nao kwa kujiweka nyuma kielimu wakachukua tu, basi twamsifu mtume, basi watu washerehekea. Hakuna idi katika Uislamu isipokuwa idi mbili, Idul Fitri ambayo inakuja hivi karibuni siku chache zijazo, na Idul Hajj. Idul Hajj ambayo ni idi inayokuja baada ya idi hiyo kwa miezi miwili. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba yoyote atakayefanya idi hizo ambazo kwamba tumezitaja, fala yajuzu, ni jambo ambalo kwamba halifai. Kala al-Allama al-Fawzan, Sheikh Fawzan anasema fala yajuzu ziyadata ala hadhaini al-idaini, haijuzu kuzidisha katika hizi idi mbili, bihidathi ayadin ukhra, kwa kuzua idi nyinginezo, ka ayadil maulidi, kama idi za kusherehekea maulidi ya mtume, wal ayadil wataniya, na maulidi ya siku ya mwaka. Kila watu sikia siku ya mwaka, sijui inaitwa yawm alwatani, naam, kitu kama hicho, siku ya kusherehekea ya kila nchi. Wa alqawmiya kadhalika, kuna idi alqawmiya لان اعياد جاهليه, maana hizi zote ni idi za kijahiliya, sawa sumiyat a'yadan am dhikriyat, ni sawa sawa zimeitwa idi au kumbusho au ayaman au asabi' au siku au wiki au awama au miaka, kal yawm alwatani wa ma ashbaha dhalika, kama siku ya nchi au siku ya mtu kuzaliwa kwake. Eti mtu anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, yote hayo ni mambo yamekwama, ni mambo ya khilafu na sheria. Ihrisu ala lkhushu'i wa ghadhi lbasar wa adami isbali thiyabi, hiyo siku ya idi ikifika jamani, kesho kutwa, kesho kutwa ya karibu ikifika, kupia sana masala ya kuwa na khushu' na kushusha macho yako, wa adami isbali thiyabi, na kuto kuvaa nguo ndefu mpaka chini. Karuna alipotezwa ni Allah tabaraka wa taala, baada ya kufanyaje fakharaja ala qaumihi fi zinati, alitoka mbele ya watu wake akiwa amejigamba, amevaa majigua buruza isbal. Mtume anasema innal isbala min almakhila, kuba isbal ni katika majivuno na kibri. Kwa hivyo ma asfal alka'bain min alizari fa nar, akatepitisha nguo yake chini ya kongo mbili, ni kikoi, ni kanzu, ni joho, ni suruali, nini, fa finari, ni motoni. Sasa itakuwaje basi uko chini ndo kuungue? Mtume alayhi salatu wasalamu anasema wailu lil aqab min an-nar, ole wao ambao visigino vyao havigusi ni maji ya udhu, hao wataingia motoni. Kwa kaida hii, kwa hadithi hii, marafu za wote motoni, maana wakitia udhu hawaoshi miguu, wanapangusa juu. Angalia hatari, ndugu zetu leo hii wanaingia kwenye urafu za kwenye ushia kwa sababu ya vyakula tu, vyakula basi, pesa na nini, wanashindwa kuangalia nususu za kisheria za namna hii. Ndugu zanguni katika imani, tuweni makini, kwa sababu kutaa turk, watu ambao kwamba ni majambazi wa dini hii wameshavamia, muda wote wanajikuta wamepindisha njia ambayo kwamba sio njia ya sawasawa. Kwa hivyo siku ya Idi ni juu yako, ala hifdhi lisan, kuhifadhi ulimi, minallaghwi, kutokana na upuuzi, warafas, na kutokana na mambo ya mchezo, warafas, na maneno machafu, wa kauli nzuri, kuzungumza uoko, wa hifdhi sami min istimai alqil walqala, hifadhi sikio lako na jambo zima la kusikiliza mambo ya kila wakala. Walagani, nyimbo, walmaazif, miziki, walmazamiri, nzumari, wala tahudhur ihtifalati samar, usihudhurie vikao ambavyo kwa mambia watu vya kipuuzi vya kutia stori tu na kucheka, wallahwi wallahb, mambo ya pumbao na michezo, alati yukimuha baadhi aljuhal, ambao hufanya ni baadhi ya watu majahili ndani ya siku ya Idi. Fa inna taa tutba'u bittaa, hakika taa hufatilizwa taa la bibiti ana sioti nimetaki bimaana ya nafia wali hadha sharaa baada shuria baada dhalika siyamu sitati ayam, na kwa ajili hiyo ndio maana ikawekwa ni sheria baada ya Ramadhani kufunga siku sita za mwezi wa Shawwal. Ndugu zangu katika imani, al umuru kathira, mambo ni mengi mno ambayo kwamba ilikuwa tuyazungumze leo kwa ajili ya hiyo Idi ambayo kwamba inakuja siku chache zijazo. Kuna mambo ya kutoka kwenda kwenye msalla wa Idi, wanawake watoke, mpaka wanawake walio katika hedhi kwenye siku zao, wakati wa mtume alikuwa wanatoka, wakifika wanakaa pembeni huko kwa ajili ya kufanya nini? Kusikiliza mawaidha. Basi ndio hivyo, watu wajiandae wakifanya Idi yao katika viwanja, wakifika pale hakuna kuswali swala ya sunna, lakini kama ni msikitini akifika atakana haswali tahiyatul masjid. Haya yote ni mambo yalikuwa yatangulizwa, lakini alwaqti, wakati ni kama vile upanga umeshakatika haupo. Kwa hivyo tutakomeana hapo, mengine tutayajaliza kwenye mihadhara yetu ya kila siku ambayo yanatakana yafanyike ndani ya siku ya Idi. Thumma sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama amara bidhalika rabbukum sallallahu azza wa jalla faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة